Det er da også ganske lunt for årstiden i dag. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Og så er det hovedsageligt tørt, og her til eftermiddag lidt sol. Let til frisk vind fra omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Jeg kan huske, da jeg var 6 år gammel, der kom min far hjem fra Bilka, og så hængte han hvide sportssokker op på stueplanten. Han havde set en amerikansk film, hvor de hængte sokker op på juletræet. Vi nærmede os den 24. december. Jeg har iranske rødder, og vi havde på det tidspunkt boet i Danmark i 2 år. Det var sådan, min far tænkte, at man holder dansk jul. Nogle år efter, der var der en ven af familien, en iraner, som fik en etnisk dansk kæreste. Så blev vi inviteret med til jul og fandt ud af, at vi i årevis havde gjort det forkert. Et af de gennemgående temaer i dagens program, det er integration og hvad det er for en størrelse. Majoritetsdanskere, de skal blive bedre til at blande sig i indvandrere og efterkommeres liv, for det er ikke kun statens og de etniske minoriteters opgave at få integrationen til at lykkes. Sådan lyder det i dag fra Danmarks nye integrationsminister, Manu Sareen. Det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er altså vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive ud af, men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de der små hverdagskrav til hinanden, og det kan jeg love dig for, at det virker. Ja, sætte nogle små hverdagskrav til hinanden, der er grænser for, hvor meget staten kan gøre, når det handler om kulturel integration, altså den nære integration mellem minoritet og majoritet. Hvad mener du, kan integrationen mellem majoritet og minoritet mellem brune og hvide borgere i det her land kun lykkes, hvis vi blander os mere i hinandens liv? Og er vi reelt også for dårlige til at blande os ved at sige til Ali og Aishas forældre, at de skal have lov til at komme med på lejretur, hvis forældrene har sagt nej? Og hvor går grænsen i det hele taget, når vi snakker integration? Fordi folk har vel også ret til at bestemme, hvordan de vil leve deres eget liv, så længe de ikke gør skade på andre. Skriv ind på 42 600 247. 42 600 247. Om 10 minutters tid skal vi også snakke om det her. Jeg kan ikke lide lakrids. Jeg kan ikke lide lakrids. Vi vil godt være. Jeg prøver at se, hvad der så på. Se her. Okay. Ja, de er nu søde. Jeg kan ikke lide lakrids. Det lyder som en børnefødselsdag, men det er det ikke. De to parlamentskandidater, Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne og Bent Bentsen fra De Konservative, de var i dag ude at dele lagkage ud som en del af EU-valgkampen. I dag er der nemlig 100 dage til, at vi skal stemme om, hvem der skal sidde i Europaparlamentet i Bruxelles. Vi tager temperaturen på de vigtigste emner i valgkampen for dig, for mig og Europas borgere. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Ja, vi snakkede om den her historie her. Hvis Ali ikke får lov til at komme med til børnefødselsdag for forældrene, så skal deres danske naboer blande sig og opfordre dem til at lade ham deltage i fødselsdagen. Majoritetsdanskere skal i det hele taget blive bedre til at blande sig i minoriteters liv, for det er ikke kun statens og minoriteternes egen opgave at få integrationen til at lykkes. Sådan lyder meldingen i dag fra Danmarks nye integrationsminister, Manu Sareen. Men en ting er etniske minoriteter selv. Hvad mener deres børn, som er født og opvokset i Danmark? Vi har besøg af to af dem. Velkommen til dig, Bakat Mohammed. Mohammed er dit efternavn. Og også velkommen til dig, Natasha Al-Harie. Tak. I har begge to tidligere været foreningsaktive i det, der hedder Nydansk Ungdomsråd, og blander jer stadig i integrationsdebatten og er aktiv inden for politik og foreningsliv. Lad os lige høre, hvad Manu Sareen siger en gang til. Vi kan jo lave de der stærke regler og rammer og lovgivninger og tiltag, men det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er altså vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive ud af, men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de der små hverdagskrav til hinanden. Og det kan jeg love dig for, at det virker. Og det ved jeg også, fordi der er også mange, der har spurgt mig, hvorfor pokker er det, og hvordan er det, at I har klaret det så godt i Danmark, dengang I kom hertil. Og når jeg sådan kigger tilbage, så er det netop fordi, at der var danskere i vores liv, som tog fat i min mor og min far og sagde, det er vigtigt, at Manu han får gjort det og det, eller får lov til at gøre de ting, og det er altså ikke så farligt. Ja, det der gjorde, at jeg har klaret mig godt i livet, siger den nye integrationsminister Magnus Ring, det var, at der var danskere i vores liv, som blandede sig. Natasha Al-Hariri, kan du genkende det, som Magnus Ring siger her, om at han klarede sig godt, fordi der var nogen udefra, nogle majoritetsdanskere, der blandede sig? Altså, jeg synes han siger nogle rigtig fine ting, og jeg synes, han har en rigtig fin pointe. Og det er da klart, at jo mere man kommer hinanden ved, jo bedre kommer man ud af det i samfundet, fordi at samfundet er jo en blanding af rigtig mange forskellige mennesker. Så det er klart, at jo mere man kommer hinanden ved, så lærer man af hinanden, og så lærer man samfundet at kende, hvis man jo tidligere man kommer til Danmark, kommer i kontakt med det danske samfund. Så det er klart, at det er en rigtig fin pointe. Men hvordan er det her egentlig i realiteten? Hvordan skal det foregå? Altså, skal man være belærende på den der måde med, ej, nu skal du altså lige sende alle til børnefødselsdagen, fordi det har en god dag. Skal man ikke hellere komme i dialog med hinanden, invitere folk indenfor, i stedet for bare at konfrontere? Og han siger oven i købet, at det er Alis klassekammerat, som skal gå hen til Alis far og sige, nu skal Ali med på lejrskole. Hvor realistisk er det? Det er meget urealistisk. det er helt sikkert. Og igen, altså det er da klart, at vi skal komme hinanden ved, og det er da klart, at vi skal, at det er en rigtig god, et rigtig godt initiativ til ligesom at opfordre folk, hallo, kom hinanden ved, snak med hinanden, inviter folk indenfor, fordi det lærer man af, men det går begge veje, det er klart, man skal række hænderne ud, og det gælder også de familier med anden etnisk baggrund end dansk. Barkat Mohamud, du sidder her i studiet og smiler og nikker lidt. Hvad mener du om det her spørgsmål? Bør vi blande os mere? Altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det er så fint, at vi har en minister, der går ud og opfordrer folk til at interagere og blande sig med hinanden. Men det her med at ture blande sig, ikke så meget som en politi, eller som at man har en finger op og siger, hey, du skal lige huske at gøre det her. Nej, tværtimod bruger man blande sig og interagere og være åben over for andre minoriteter, altså, som ikke har samme baggrund som en selv. Ikke? Så det her med at være mere åben, ikke blande sig sådan i decideret i, hvad man skal, hvad man ikke skal, men være imødekommende åben, tror jeg, det er sådan nok der. Så jeg er til dels enig med ministeren. Hvordan kan man være det? Jamen, det kan man være ved at tage fat i den, i stedet for at sådan sige, hey, hvordan går det? Hvordan har I det? Altså, prøve at skabe nogle hvad kan man sige, rammer og nogle fælles værdier omkring skolen, og på den måde, i stedet for at sådan sige, hey, du skal gøre det her, ikke? Og den her lille interviewbid, jeg spillede med Magnus Ringen før, jeg blev lidt provokeret af den selv. Og det gjorde jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, budskabet er forkert med, at vi skal blande os, hvis vi kan se, at der er et barn, som bliver udelukket, fordi han ikke må komme med til fødselsdag og lejrskole. Men det er, fordi han siger, danskerne skal blande sig. Og der var danskere i mit liv. Du og Natasha, som er med på telefon, I er jo begge to danskere, og det er jeg også. Jeg har iranske rødder. Vi har vel alle sammen et ansvar. Ja, og det er også ofte det her med at se det politiske, det politiske arbejde, det er, at man skaber selv de her os og dem, ikke? Og det er en måde, hvor man marginaliserer og faktisk er med til at være del af det her problem her, integrationsproblemet. Natasha Al-Hariri, nu bruger den nye integrationsminister eksemplet med nogle børn, der ikke må komme til børnefødsdag og ikke må komme med på lejrskoler. Hvor stort et problem er det i dagens Danmark? Har du noget indtryk af det? Jeg tror, det er meget svært at sige, men jeg tror, at det er lidt misvisende egentlig at hive frem som et eksempel, fordi jeg tror, at det er et meget lille antal af børn, som ikke får lov til at komme med til børnefødselsdage, for at være helt ærlig. Hvad hedder det? Så jeg vil ønske, at han havde heddet, jeg ved ikke, et andet eksempel frem, ikke? Altså, men som forældre for eksempel, der ikke kommer med til skolehjemsamtaler, fordi det er da alt andet lige vigtigere, end at Ali kommer med til en børnefødselsdag og får fødselsdagsboller og lagkage, synes jeg. Altså fordi at forældrene så ikke ved noget om, hvordan det går med Ali i folkeskolen, når de ikke deltager i de her forældresamtaler? Jamen, det er da klart. Altså, det er da klart, at jo mere fraværende forældrene er fra barnets egentlige liv, jo mindre ved de om, hvad der foregår, jo mindre ved de om, hvordan skolerne fungerer, og hvordan de her institutioner fungerer. Fordi er der først et godt en god indsigt i, hvordan det her det fungerer. At man ligesom tjekker intranettet og ser, hvad forældrene skriver ud og hvad lærerne skriver ud, jamen så er man en del af det, og så gør man sit barn en del af det. Så jeg gad meget hellere, at man ligesom fokuserede på, hvordan får man inddraget forældrene i de her institutioner og gjort dem til en aktiv del, til en aktiv spiller i barnets liv, i stedet for at sige til dem, hey, kan du så være venlig at sende dit barn til lejerskole, fordi det har det godt af. Nu er du bevæget dig ind på det farvand, der hedder, hvad er god integration egentlig? Hvad er det, vi går op i? Hvad skal det indeholde? Venstre har i dag været ude at sige, at integrationsministeren i stedet burde kigge meget mere på, hvordan vi får flere etniske minoriteter til at tage uddannelser og komme ind på arbejdsmarkedet. Hvad mener du er det vigtigste, når vi snakker integration i dagens Danmark? Nå, det er simpelthen ja, det er et stort spørgsmål. Million dollar question. Ja. Jeg er slet ikke i tvivl om, at når Inger Støjberg går ud og siger, at arbejdsmarkedet giver den bedste integration, at hun, jeg ved ikke om det er den bedste integration, men hun har delvist ret, fordi det er vigtigt. Når vi kommer ud på arbejdsmarkedet og arbejder med 1000 forskellige mennesker, så lærer vi også at interagere med mennesker, og vi lærer at være en aktiv del af samfundet. Så det er klart, at arbejdsmarkedet er en rigtig stor rolle i det her. Men god integration, hvad er det? Jamen, der er jo nogen, der siger, at det er at føle sig som en del af samfundet. Så kan man være super ligeglad med, hvad alle andre synes. Ikke? Men det er klart, at komme ud på arbejdsmarkedet, være i kontakt med mennesker. Sproget, det er jo også en rigtig, rigtig vigtig del af det her. Fordi hvis man ikke taler sproget, hvordan skal man så interagere? Og det er som om, det er to lidt forskellige diskussioner, når man hører den nye integrationsminister og så Venstres Inger Støjberg tale, fordi hun taler om arbejdsmarked og uddannelse, og det er det, man nogle gange kalder for social integration, at minoriteter skal nærme sig majoriteten, når det gælder uddannelsesniveau og jobs, mens Magnus Rene, han taler om kulturel integration, altså den i det nære, når det handler om børnefødselsdage, lejerskoler, skolehjemsamtaler osv. osv. Hvis man kigger på udviklingen de sidste 10 år, kan man se, at beskæftigelsesfrekvensen er næsten fordoblet, når det gælder etniske minoriteter, så den sociale integration går godt, men hvor meget skal man egentlig sætte ind, når det handler om kulturel integration? Der går vi jo meget tæt på folks privatliv. Hvad tænker du, Bakat? Altså et eller andet sted, så tænker jeg, så er det jo også, så skal der også være et ønske om at integrere sig kulturelt også, ikke? Så der skal være en eller anden fin balance, og vi skal nok passe på med ikke at påbedute folk noget, som de i realiteten måske ikke ønsker. Men lige for at vende tilbage til, hvad god integration er, igen det her med arbejdsmarkedet, der vil jeg faktisk slå et slag for sådan de ting, jeg har lavet, og det er foreningsarbejde. Ja. Jeg tror, integration, jeg er ret klar sikker på, at integration vil lykkes, hvis man får flere mennesker med i integrationsarbejdet, og i foreningsarbejdet, og i foreningslivet også, til at blande sig i foreningslivet. Ikke? Hvor synes du, de største udfordringer ligger i dagens Danmark, når vi snakker integration? Jamen, det er sociale problemer, vil jeg mene. Jeg ser ikke så meget de kulturelle som værende et problem. Det ser jeg. Jeg synes, det er smukt og mangfoldigt, at vi kan have forskellige kulturer, der er i samfundet. Ikke? Det er med de sociale, jeg sådan, ser som værende et problem. Altså for eksempel den store andel af etniske minoriteter, der ikke kommer videre efter folkeskoletiden. Det er omkring 40% af mændene, hvor det går bedre for de unge kvinder. Ja, eller kriminalitet. Altså en masse af de her sociale problemstillinger. Jeg vil lige læse højt fra en sms, og hvis du lytter med og gerne vil blande dig i debatten om, i hvor høj grad vi bør blande os i, at Ali og Aisha, de måske ikke kommer med på lejreture eller til børnefødselsdag, og hvor grænsen går for integration, og hvornår vi skal blande os, når det handler om folks ret til privatliv, så kan du skrive ind på 42 600 24 7, 42 600 24 7. Og det har Jan blandt andet gjort. For at være helt ærlig, så kan det jo godt være temmelig svært at være aktivt minded for integration eller Magnus Rene, når den part, som skal integreres, ikke synes at værdsætte vores danske arv og system. Hvis man siger nej til eksempelvis en lejerinvitation i skolen, så må ansvaret være ens eget, dansker såvel som indvandrer. I alle sammenhæng gælder det, at man selv må tage initiativ og ikke forvente, at de andre tager initiativet for en. Igen, dansker som indvandrer. Bakat, hvad tænker du om den her sms fra Jan? Man må selv tage initiativ. Jamen, altså, det er jeg også forholdsvis enig med, at initiativet eller ansvaret ligger nok hos den enkelte familie. For, altså, der skal være et ønske om at velblande sig, ikke? Men igen, det kommer også an på, hvordan man ser på tingene. Er det et problem, at man ikke kommer med til lejerskolen? så kan vi vente den på hovedet og spørge om det. Er det ikke, altså, hvad kan man sige, er det ikke ens personlige valg, om ens barn skal med, hvilket som helst årsag? Og noget af det, der også ligger i den her sms fra Jan, det er, den ene part lader til ikke at ville integrere sig, altså synes ikke at værdsætte vores danske arv og system. Altså, hvor stort er ønsket fra etniske minoriteter generelt? Altså, det er jo en stor og divers gruppe til at ville integrere sig. Jamen, jeg tror... Bakker dig først, og så Natasha bagefter. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil det danske samfund. Det er sådan ikke i tvivl om, at langt de fleste vil. Selvfølgelig er der nogen, der sådan ikke vil, men langt de fleste har et ønske om at være her, og har et ønske om at værdsætte de danske værdier. Ikke? Natasha? Jamen altså, i forhold til Jans sms, altså han har jo for så vidt ret. Vi har et ansvar for at integrere os selv, og det er klart. Men vi må også bare huske på, at når vi får mennesker herop, som er nytilkommende flygtninge, asylansøgere, hvad det så end er, så har vi et ansvar for, danskerne i Danmark, vi har et ansvar for at få de her mennesker så godt ind i det her samfund som overhovedet muligt. Fordi når først de har fået en god start på deres liv og deres tilværelse her i Danmark, så kan de klare sig selv senere hen i livet. Men bliver de smidt direkte ind i et samfund uden nogen som helst form for, lad os bare kalde det introduktion, så bliver det svært. Og så er det en eller anden form for, lad os kalde det en ond spiral, som bliver givet videre til deres børn også. Ikke? Altså, det bliver sværere for dem, og det bliver sværere for deres børn at komme godt i gang med deres liv her i Danmark, hvis ikke vi giver en hjælpende hånd. Klokken er 21 minutter over 3, og vi fortsætter det her emneprogrammet igennem. Kan integrationen mellem majoritet og minoritet, mellem brune og hvide borgere, kun lykkes, hvis vi blander os mere i hinandens liv? Er vi reelt for dårlige til at blande os, når Ali og Aisha, de ikke får lov til at komme med på lejretur? Er det sådan så, at deres klassekammerater og forældrene til klassekammeraterne, de skal hive fat i Ali og Aishas forældre? Du kan skrive ind på 42 600 24 7, 42 600 24 7. I to skal have tak, fordi I var med i debatten, Natasha Al-Haleri og dig, Barkat Mohammed. Det er altså alt andet lige meget stærkt. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågende samfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Det der EU, det skal der lidt lavkage til for at få til at glide ned. Jeg kan ikke lide lakrids. Jeg kan ikke lide lakrids. Vi vil godt være. Jeg prøver at se, hvad der så på. Se her. Okay. Ja, det vi hører her, det er altså ikke en børnefødselsdag, selvom det lyder sådan. Jeg kan ikke lide lakrids. Det er faktisk EU-parlamentsvalg med fuld smæk for skillingen. De to parlamentskandidater, Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne og Bent Bentsen fra De Konservative, de var i dag ude at dele lagkage ud som en del af EU-valgkampen. I dag er der nemlig 100 dage til, at vi skal stemme om, hvem der skal sidde i parlamentet. Det parlament, som den engelske jernlady Margaret Thatcher i gamle dage kaldte et Mickey Mouse-parlament. Velkommen til, Thor Keller. Tak skal du have. Du er den journalist på Radio 24/7, som skal dække det kommende parlamentsvalg. Er EU-parlamentet i dag et Mickey Mouse-parlament, som Margaret Thatcher hun kaldte det i 80'erne? Nej, det er det bestemt ikke. Altså, det kan godt være, det var det dengang, at indflydelsen ikke var så stor. Men i takt med de traktatændringer, som er blevet gennemført, for eksempel Lissabon-traktaten, så har EU-parlamentet i dag langt mere kraft og saft, end det havde dengang. Alene i Lissabon-traktaten, der blev 40 nye politikområder overført til EU-parlamentet, som de også skulle tage stilling til. Et rigtig godt eksempel på praktisk, magt, det er sådan, at der var en lovgivning for et par år siden, som hed ACTA-lovgivningen, som EU-kommissionen forsøgte at få igennem for et par år siden. Det var en lovgivning, som skulle bekæmpe forfalskning af for eksempel film, musik, men også andre ting som medicin. Og der lød kritikken fra EU-parlamentet dengang, at det her ville gøre det svært for udviklingslande at fremstille billig medicin, og andre pegede på, at det ville være ødelæggende for det fri internet. Og det lykkedes faktisk for EU-parlamentet dengang at få lagt den her lovgivning ned, så den ikke blev til noget. Godt eksempel på, at EU-parlamentet bestemt ikke er noget Mickey Mouse-parlament længere. Og alle de danske partier, de stiller op til parlamentet med undtagelse af Enhedslisten, som er en del af folkebevægelsen mod EU. Der er 13 pladser i alt, og to af dem, der rigtig gerne vil sidde der, det er Jeppe Kofod og Bent Bentsen, som vi nævnte lige før. Dem talte vores kollega Christine Randa med tidligere i dag på en gågade ved Rundetårn i København. Og det var altså her, de delte lagkage ud og fik en snak med Europa, med folket. Vi spurgte, om de tror, at vi kan få noget ud af at dele kage ud. De kan få noget at dele kage ud. Her er Jeppe Kofods svar. Ej, vi vil gerne have, at der kommer opmærksomhed omkring, at nu om 100 dage, så skal vi vælge til et fælles europaparlament. Og det er jo faktisk et ret fantastisk valg. Det er jo et parlament for 500 millioner mennesker, 28 lande i EU, hvor Danmark så er med. Så det er verdens næststørste demokratiske valg, vi skal ud i. Altså, Indien er et større demokrati, men det er jo kæmpestort. Og det parlament sidder jo og laver de fælles love, som skal gælde for Europa på områder, hvor vi samarbejder med de andre lande. Men er kage nok til at få EU-politik til at glide nemmere ned? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg håber ikke kun, det er kagen, der får EU-politikken til at glide ned. Det er jo lige så vigtigt at høre, hvad vi som kandidater til Europaparlamentet, hvad vi har holdninger. Og der er forskel på rød og blå politik i Europa også. Altså, jeg går ind for, at vi skal sikre flere arbejdspladser og bekæmpe løntrykkeri og social dumping. Vi skal sikre en klimaomstilling og satse på ambitiøs mål på det område, at vi skal bekæmpe skattely og skattefusk, der koster mange milliarder kroner hvert år. Så det er sådan nogle ting, jeg kæmper for i Europa. Hvorfor det her parløb med de to forskellige kandidater her, hvor I har jeres forskellige holdninger? Hvorfor et parløb? Hvorfor ikke bare stå her hver for sig for sig selv? Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, det er vigtigt at vise forskellen mellem forskellige, altså mellem socialdemokratisk og konservativ politik i parlamentet. Det er ligesom i Folketinget, der er forskel mellem os, og det vil vi gerne synliggøre ved at stå sammen, fordi det er ikke et valg for eller imod EU, det er et valg, hvad er det for en politik, vi skal føre i Europaparlamentet, og der har vi altså forskellige synspunkter. Ja, hvad siger du til det med det her parløb? Hvad er det, der giver? Jamen, jeg synes, det er fint, at Jeppe og jeg kan stå sammen her på Købmagergade i dag. Vi har valgt at køre en række arrangementer sammen her i den valgkamp. Vi er forskellige. Det er jo, som Jeppe siger, det er jo en politisk kampplads, ligesom Folketinget er. Vi har forskellige holdninger. Vi vil gerne det hele, men vi har forskellige holdninger. Men hvorfor ikke stå på egne ben? Det gør vi da også. Vi står her, både Jeppe og jeg står på vores egne ben her og får kontakt med vælgerne her 100 dage før valget. Jeg synes, det er vigtigt, at både Jeppe og jeg, vi er klar til at køre en færre og selvfølgelig også en hård valgkamp. Men jeg synes, vi kan godt stå skulder ved skulder og slås for det, vi selv tror på. Og hvis jeg så lige starter med at spørge dig, hvad er den største forskel på jer to med os i forhold til jeres visioner? Jeg vil jo føre socialdemokratisk politik i Europa, og det handler jo om at satse på ordentlig job, ordentlig vækst og beskæftigelse. Også et job, som man kan leve af, altså bekæmpe social dumping og løntrykkeri. Det handler om grøn omstilling, altså sikre, at vi får gjort noget ved vores miljø og klima. Det handler om at sikre en ordentlig regulering af bankerne og den finansielle sektor, så det ikke igen kaster os ud i en finanskrise. Det handler om sundhed og at få fjernet gift i vores miljø, også i vores fødevarer og det, vi omgiver os med. Vi har et indre marked i EU, og der er det vigtigt, at vi har høje standarder for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Sådan nogle ting kæmper jeg for som socialdemokrat. Og så skal jeg lige høre dig. Hvad er det, du kæmper for? Jeg kæmper selvfølgelig for, at vi får nemmere ved at skabe nogle arbejdspladser. 80% af alle de job, der skabes i Europa, skabes af små og mellemstore virksomheder. Derfor er det meget, meget vigtigt, at vi sørger for at give vores erhvervsliv nogle vilkår, så vi kan få skabt nogle private arbejdspladser. I dag er forbruget her i Danmark, det er faktisk i bunden, selvom vi har et stort overskud på handelsbalancen. Og det har noget at gøre med, at folk er bange for at miste deres job. Så det, vi skal slås for, og jeg slås for, det er ikke nok med, at vi skaber nye job, men også, at man kan bevare vores arbejdspladser i et Europa. Så det er faktisk et topprioritet for mig. Nu spurgte jeg Jeppe her før, om det er nok med kage til at få EU-politikken til at glide nemmere ned. Nej, det er klart, at vi ved jo godt, at det her med at få engageret danskerne til at komme til stemmeurnerne den 25. maj, det er meget svært. Men vi har valgt i dag at markere, der er 100 dage til valget finder sted, og vi begynder allerede nu at varme op. Og hvorfor er det, at man skal gå ned og stemme der den 25. maj? Jamen, det er ligesom, når man stemmer til Folketinget. Det handler om, at man skal vælge nogen, som står for de værdier og den politik, man gerne selv vil have ført i Europa. Der bliver lavet mange fælles regler i Europa. Vi har et fælles indre marked, så hvis man vil have en socialdemokrat og en socialdemokratisk politik, så skal man stemme på en socialdemokrat. Hvis man vil have en borgerlig konservativ politik, så skal man stemme på en borgerlig eller en konservativ. Og det var altså Socialdemokraternes Jeppe Kofod, vi hørte her til slut. Han er en af dem, der stiller op til parlamentsvalget om 100 dage. Thor Keller, du dækker valget for Radio 24/7. Jeg synes, det er sjovt, at de er nødt til at bestikke os med kage, for at vi skal snakke EU her 100 dage før. Det er ikke sådan verdens mest sexede ting, EU, eller hvad, siden de gør det her? Ej, nu må man sige lidt lavkage. Det har jo aldrig nogensinde skadet. Heller ikke i forhold til at sælge politik. Jeg har også set, at der bliver uddelt croissanter til folketingsvalget osv., og det er der jo alligevel en del, der stemmer til. Så. Og det var to af stemmerne til parlamentsvalget, vi hørte her. Men der er jo et langt større persongalleri. Kan du give os en indføring i, hvem der er på banen til det her valg? Ja, så udover Jeppe Kofod og Bent Bentsen, som vi hørte her, så er der jo ham, som alle de andre elsker at hade. Det er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Han trak utrolig mange stemmer for partiet ved det sidste parlamentsvalg. I alt 284.000 af slagsen. Og det er langt flere, end mange af de andre kandidater kan trække på deres egen person. Så han er den, som alle de andre vil elske at angribe. Også fordi han skaber medieopmærksomhed, og han trækker overskrifter. Og han vil alene med sin person kunne trække mindst en ekstra dansk folkepartist med ned til Bruxelles. Måske der er ingen, der ved, hvem det er, der sidder andre end Messerschmidt for Dansk Folkeparti, hva'? Der sidder faktisk heller ikke flere lige nu, fordi Anna Rosbach, som blev valgt sammen med Morten Messerschmidt, valgte så at trække sig ud af partiet undervejs. Og han er den, der har fået flest stemmer til parlamentsvalget her på dansk jord, næst efter Poul Nyrup, så det er jo rimelig vildt. Hvem er der ellers, som man skal holde øje med? Jamen, udover Dansk Folkeparti og de to andre, vi lige hørte, så er der jo også Venstre, og Venstre er jo faktisk det store parti, hvis man kigger på dansk politik. Og vi skal nok også regne med, at Venstre bliver det største parti, når det kommer til EU-parlamentsafstemningen. Altså her har man jo skiftet ud på frontposten. Ellen Trane Nørby, hun trak sig som kandidat, efter hun blev gravid. Og derfor så er det den rutinerede tidligere minister under Anders Fogh og Lars Løkke, Ulla Tørnæs, som skal trække læsset for partiet som ny spidskandidat. Men altså som prognoserne ser ud nu, så vil de som minimum udskifte de tre pladser, de har nu med fire i parlamentet. Måske ovenikøbet fem, hvis landsprognoserne også bærer igennem her i forhold til EU. Så er der to andre tilbage af de partier, som sidder i Folketinget. Det er SF's Margrethe Auken og De Radikales Morten Helve Petersen. De skal nok ligge og kæmpe om det samme mandat. Spørgsmålet er, hvem af de to, der trækker sig sejr ud af det. Og til sidst, også på modstanderfronten, har vi jo også Folkebevægelsen mod EU, hvor at de har fået en ny kandidat efter Søren Søndergaard, som har siddet der i mange år. Mm. Han trækker sig. Hun hedder Rina Ronja Kari, og hun er faktisk allerede begyndt at arbejde dernede nede i parlamentet nu, hvor hun har erstattet Søren Søndergaard i månederne op til valget her. Og du har de seneste måneder snakket med nogle af de her kandidater. Har du allerede nu et indtryk af, hvilke emner, der kommer til at dominere til det her valg? Ja, altså jeg har siddet og drukket en kop kaffe med en del af kandidaterne her, for lige at få en indføring i, hvad det egentlig er, de gerne vil sætte fokus på ved det her valg. Og det er jo så den dagsorden, som de selv gerne vil sætte. Altså selvom økonomien i Danmark ikke har været så hårdt ramt med alle de her høje arbejdsløshedstal, som vi har set i Italien og Spanien osv., så er det samstemmende, som man hører fra alle, det er, hvordan skaber vi jobs i Europa igen? Hvordan får vi den økonomiske vækst tilbage til Europa igen? Det er noget, som helt klart vil spille en stor rolle ved det her valg her. Derudover så vil Socialdemokraterne fokusere meget på det her med skattesnyd, som vi også har set en del debat om herhjemme i løbet af den sidste tid. Og så er det her velfærdsturisme, altså det vil også være et nøgleord, specielt når vi taler om Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, men også nogle af de andre borgerlige partier. Det er jo meget omdiskuteret, det her spørgsmål. Tak til dig, Thore Keller, journalist her på Radio 24/7, som altså er ansvarlig for vores dækning af EU-parlamentsvalget her på Radio 24/7. Tak fordi du var med her. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er 4:27. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Vi nærmer os et nyhedsoverblik. I formiddags der mødte jeg nede i vores kantine Michael Jeppesen, som også er vært her på kanalen. Han var netop kommet hjem efter at have været i Prag en uge. Det var ikke særlig fedt, sagde han. Han følte sig gammel, han følte sig slidt. Det var altid noget, han var der sammen med Frederik Fetterlein, der ligesom kunne åbne dørene, når det handlede om at komme ind under huden på unges drukkultur. Det er på den anden side af det her nyhedsoverblik. Klokken er 15:34. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Busser og togpassagerer skal her til eftermiddag igen have rejsekortet op af lommen ved landets stationer. Efter at have været ramt af nedbrud hele dagen, begyndte scannerne igen at virke her fra kl. 15. De sidste standere forventes at være klar omkring 16.30, oplyser DSB's pressevagt. Dermed er det slut med gratis ture for passagererne, der gennem dagen blot har skulle vise deres rejsekort frem i togene. FN's mægler i Syrien, Lakhdar Brahimi, har besluttet at forsøge at bringe oprører og regeringsrepræsentanter nærmere hinanden i en tredje forhandlingsrunde i Genève. Den anden runde af forhandlingerne stod til at slutte i dag, men nu forlyder det, at forhandlingerne vil fortsætte i morgen lørdag. Det forlød tidligere på dagen, at den syriske regering erklærer sig villig til at samarbejde om en overgangsregering, hvis ellers oppositionen er parat til at bekæmpe terrorisme i landet, skriver Reuters. Oplysningerne bliver bekræftet af russiske diplomater, men er endnu ikke bekræftet fra parterne selv. Regeringen må smøre ærmerne op og tage hånd om den store mængde danskere, der har mistet eller vil miste retten til dagpenge. Sådan lyder det nu fra støttepartiet SF. Nye tal fra brancheorganisationen for A-kasserne AK Samvirke viser, at knap 34.000 ledige røg ud af dagpengesystemet sidste år. Regeringen havde tidligere sat tallet til mellem 27.000 og 32.000. Derfor må regeringen nu se at finde hjælp til dem, der falder ud, siger SF's folketingsmedlem Carsten Hynge. Vi må da virkelig håbe på, at regeringen vågner op og gør det, som en stor del af i hvert fald Socialdemokraternes bagen, at de forventer, nemlig at regeringen griber ind og her nu gør det lettere at blive i A-kasserne. Men Carsten Hynge mener ikke, at SF som tidligere regeringsparti står med en del af ansvaret for den forfejlede arbejdsmarkedspolitik. Vi forsøger at lappe på de borgerliges ulykker. Det gjorde vi jo for under et år siden. Men det viser sig bare, at selv med vores forbedringer, der er det bare ikke nok. Og derfor er der simpelthen nu nødt til at skride til handling. I Italien er Enrico Letta nu officielt trådt af som premierminister. Han har her til eftermiddag indgivet sin formelle afskedsbegæring til landets præsident. Det sker efter flere måneder strid internt i hans parti. Lettas partifælle Marcio Renzi ventes nu at få opgaven at danne en ny regering. Der skulle hele 6 forsøg til, før de danske curlingkvinder endelig fik en sejr ved vinter-OL. Og det blev ikke alene til en sejr. De amerikanske modstandere blev decideret udraderet af et storspillende dansk hold. Allerede før kampen var slut, valgte USA at kaste håndklædet i ringen. På det tidspunkt var de bagud 9-2. Danmark ligger dog stadig næstsidst i den samlede stilling. Det er hovedsageligt tørt her til eftermiddag med lidt sol, temperaturer mellem 4 og 7 grader, lidt til frisk vind, som kommer fra omkring sydvest. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det gør du nemlig, og klokken den er 22 minutter i 4. Det er i denne her uge, at danske unge de er gået viking amok i Prag. Velkommen til dig, Michael Jeppesen. Hej. Hej, Michael. Michael, du er vært på Forfra på Radio 24/7, og du har i forbindelse med optagelserne til en reportage til Danmarks Radio været i Prag i denne her uge, og du behandlede det også i dit eget program her i formiddags her på radioen. Du så lidt... Det gjorde jeg ikke. Jeg havde et lækkert program om Scandinavian Star, men det er rigtigt, at jeg landede fra Prag i går aftes. Og du så meget træt ud, da jeg mødte dig i kantinen i formiddag. Det var, fordi jeg landede i går aftes fra Prag. Hvordan har det været? Jeg er 38 år gammel. Ja. Og jeg har selv børn. Ja. Så det er ikke, fordi man sådan går amok i en fest, når man er i Prag. Du var der jo sammen med Frederik Fetterlein. Det er rigtigt. Men han er ikke ældre end dig? Jo, altså jeg tror nok, det er hemmeligt, okay. Hvor gammel han er, men jeg kiggede i hans pas, da jeg tjekkede ham ind på hotellet, og han er 43 og fylder snart 44. Det er meget lusket gjort. Ja, det var det. Jeg vil sige, at jeg havde brug for en dåseåbner til Prag, da jeg tog derned. Jeg vidste godt, at jeg ikke ville være et hit på gaden over for unge mennesker. Nå, hvordan opførte de unge sig? Det er lidt specielt, fordi at i de danske medier, der ser man kun den grimme side. Mm. Altså, der ser du kun vold, du ser kun druk, og du ser kun nogen, der råber og skriger og skaber sig på en dårlig måde. Når du er der, har du jo både dem, der går rundt ude på gaden, og så har du alle natklubberne, der er fyldt med festende unge mennesker. Og du har en masse hoteller, hvor der også er en masse 16, 17, 18-årige, der har det virkelig sjovt. På den måde, man har det som 16, 17, 18-årige, når man ikke er hjemme hos far og mor i en uge. Har medierne overdrevet de unges opførsel i Prag? Ja, jeg vil sige, at jeg tog Frederik Fetterlein med, fordi jeg troede, så kunne jeg lettere komme ind på livet af de unge. Mm. Men det var også lidt, fordi jeg tænkte, så bliver det en sjovere reportage. Men det viser jo dernede, at hvis jeg ikke har Frederik Fetterlein med, så har jeg nok fået bank. Okay. Altså, de unge hader medierne, som man slet ikke drømmer om det. Så Frederik, altså det var ikke fordi, at Frederik Fetterlein var din livvagt. Det er bare fordi, at de godt kan lide ham, mens du bliver forbundet med en dum journalist. Når man går med Frederik Fetterlein ned ad gaden i Prag, så synger alle mennesker Fetterlein, Fetterlein. Folk, pigerne skriger, og drengene vil have taget billeder. Skal vi lige høre, hvorfor de skriger? Prøv lige at lytte med her. Jeg har det ligesom Fetterlein. Jeg har det ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein. Ligesom Fetterlein. Altså, Michael Jeppesen, du næsten... Altså, ham, der synger den sang, han spillede også på deres største natklub dernede, Duplex, og han spillede den sang, og Frederik, han kom op i DJ-pulten og dansede for alle pigerne imens. Hvordan reagerede de unge på det? De gik amok. Nå, men du er næsten for gammel til at lytte til at sende nummer, ikke? Jo, det er jeg faktisk. Jeg føler mig meget, meget gammel dernede. Jeg føler mig meget gammel nu, hvor jeg er kommet hjem også. Men, jeg vil sige, at... Nej, men altså, en vigtig pointe her, det er, at man... Og det lyder helt vildt noller og kedeligt, men dem, der afholder de her fester, de har simpelthen bare valgt den dårligste pressestrategi, du overhovedet kan have. Det var det, jeg skulle til at spørge ind til, at hvis det her billede af dansker druk i Prag er så forfejlet, hvorfor er der så ikke nogen, der forsøger at gå ind og bearbejde det? Man må ikke gå ind. Det er det, der er så dumt. Man står uden for natklubben som journalist, og så siger man til de der pressemedarbejdere, har I ikke lyst til at vise os festen indenfor, som jo er helt vildt god? Og så siger de, nej, for I viser kun det dårlige, så derfor skal I blive stående udenfor. Og udenfor har man selvfølgelig dem, der bliver et smidt ud af klubben. Dem, der slår på hinanden, og dem, der er for fulde til at komme ind. Jamen, jeg tænker også... Det er ligesom, hvis nu at Tivoli kun lod journalisterne filme fra toiletterne og fra skraldespanden, ikke? Ja. Altså, det er simpelthen så dumt et træk. Man kan jo også sige, at dem, der går fra natklubben tidligt, det er jo ikke nogen, der går frivilligt, typisk. Det er folk, der bliver smidt ud af for fulde, ikke? Ja, og det er dem, medierne så... De kan jo selvfølgelig have en god historie, og hvis der er sket røveri dernede, kommer det selvfølgelig også i danske medier. Der var jo også et røveri dernede, ikke? Der var to, der blev anholdt for at røve nogle andre danskere. Ja, jeg troede to andre med en strømpistol. Hvorfor kunne du ikke komme ind, når du var der sammen med Fetterlein? Ja, vi kunne sagtens komme ind, vi kunne ikke få kameraet med ind. Nå, på den måde. Altså, man måtte ikke filme noget som helst. De har nedlagt fuldstændig forbud mod, at nogen danske journalister måtte filme noget som helst indenfor. Det lyder som om, det er en forfejlet strategi. Ja, det var bare dumt, fordi der var rigtig sjovt indenfor. Michael Jeppesen, vært på Forfra på Radio 24/7. Ja, tak, det her program du, kommer så på DR2 på tirsdag kl. 20. Ja, så kan man høre det der. Der var lige lidt reklame. Reklame for det program. Vi snakkede faktisk om, at det skal have lov til at lave reklame for noget på Danmarks Radio, men selvfølgelig må det der. Ja, så om jeg må lave reklame for det der på DR2 på tirsdag kl. 20. Ja, selvfølgelig. Nu har du også gjort det nogle gange, ikke? Tak. Det er også god tv, ikke? Mm. Tak. Michael Jeppesen, tak fordi du var med her. Lad os lige slutte med den her sang endnu en gang, som du er for gammel til at høre. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister. Det var ikke den sang. Men altså, sådan kan det gå. Det er Fetterlein-sangen. Jeg har ligesom Fetterlein. Nu vil jeg sige hej til min kollega, Anders Olling. Du har en Robin Hood-fortælling med dig i baglommen. Ja, det er en historie her. Jeg står her med en artikel fra Netavisen Sjælland fra i går eftermiddags. Hvor det kom frem, at det handler om, det er en bankhistorie, og det lyder umiddelbart lidt kedeligt, men det er også en Robin Hood-historie. Okay. Og det er simpelthen fordi, at en medarbejder i sparekassen Sjællands afdeling Slagelse er simpelthen blevet anmeldt for bedrageri og bortvist fra sin arbejdsplads. Og hvad har det så med Robin Hood, kan man spørge? Ja, jeg tænker, nå ja, det er vel sådan noget, der sker, ikke? Ja, præcis. Men det er simpelthen fordi, at filialdirektøren i sparekassen har den mandag den 3. februar simpelthen fundet ud af, at den her medarbejder simpelthen har på egen hånd og gået ind og ligesom taget penge fra folk, der har plus på kontoen, og så overført dem til folk, der havde et overtræk. Og det er ikke bare sket en enkelt gang, det er sket 5 gange, og det drejer sig specielt om 2 kontoer med stort plus på kontoen, hvor han så ligesom er gået ind og ligesom har hjulpet folk med et overtræk lidt på vej. Og i alt så er der så sket transaktioner i den her forbindelse på omkring 900.000 kroner. Hold da kæft. Det er virkelig mange penge. Det er da meget, altså på en måde, det er selvfølgelig ulovligt, men det er jo lidt sejt gjort. Har man hørt noget fra den her hovedperson selv, hvorfor han har gjort det? Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Altså, nå, det er okay. Vedkommende er blevet bortvist, og, og har ikke og er selvfølgelig også blevet meldt til politiet, og har nok, kunne jeg forestille mig, ikke den helt store lyst til lige at tale med folk lige nu. Altså, der er jo ligesom en bedragerisag under opsejling der. Men altså, banken er, eller sparkassen Sjælland er meget berørt af det her, og Lars Pettersson, han er ordførende direktør, han udtaler, at de er meget, meget kede af den her sag, og de er selvfølgelig undskyld over for de her kunder, det er gået ud over. Anders Olling, tak fordi du kom ind og fortalte om den her Robin Hood-historie. Velkommen. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skaltænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i dokumentargruppen i det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. I 31 kommuner landet over bliver unge tilbudt et forløb med en babysimulator, så de kan lære, hvad det egentlig vil sige at have et spædbarn. Vi har nu en telefon igennem til Svendborg, hvor jeg kan sige velkommen til dig, Else Starbæk Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Else, du er vejleder på CSV Sydfyn, og den ene halvdel af et babysimulator-team Svendborg, som kører de her forløb. Ja. Allerførst, hvad indebærer sådan et kursus her? Jamen, sådan et kursus her, det indebærer, at den unge, der selv har valgt at komme på sådan et kursus her. Den unge, det er som regel en kvinde, og nogle gange så er det et par. De kommer igennem 5 faser, som vi laver kun forløb, der består af 5 faser alle sammen. Og der kommer man først til en forsamtale, hvor man sammen med de professionelle, der er omkring en, måske også ens private netværk, snakker om, hvad er sådan et forløb her, og er det noget, nogen kunne tænke sig. Og hvis det viser sig, at det vil de gerne, så har vi sådan en forberedelsesdel, hvor vi har nogle samtaler. Det er typisk 3 samtaler i et par timer, hvor vi sådan snakker om, hvad indebærer forældrerollen. Og kommer ind på alle de ting, der sådan er, kunne være forberedelse til at skulle være forældre. Og derefter så passer den unge en babysimulator i op til 9 døgn. Og mens den unge passer babysimulatoren, får de også besøg af en fra teamet, og hvor vi snakker med dem og hører, hvordan det går, og i agter også, hvordan og hvorledes de er sammen med babysimulatoren. Og efterfølgende, så drøfter vi selvfølgelig den unges tanker og ønsker i forhold til også det her med at vælge barn til eller fra, og snakker om de erfaringer, som de har gjort, så både dem, som de synes var rigtig dejlige, og der, hvor de måske synes, det var hårdt, og det, som de også sådan har lært undervejs. Og så laver vi typisk efter et stykke tid en opfølgning med den unge, for at høre, hvor de er henne nu. Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Jeg har selv en, der er knap halvandet år. Så den her babysimulator, hvor realistisk er den? Lyder den for eksempel sådan her? Det er ikke til at tage fejl af, vel? Det er en rigtig, rigtig baby. Det går lige i hjertet. Er det sådan, det lyder? Altså, den kan også godt lyde meget i den stil. Det er sådan, at babysimulatoren, den er jo af plastik, og den ligner udenpå en dukke. Den kan ikke lukke sine øjne, så det er bestemt ikke en baby. Men indeni så, der har den en computer, og den computer, den kan vi programmere med 15 forskellige døgnrytmer fra rigtige babyer. Og det betyder, at når de unge de passer den her babysimulator, så skal de jo reagere på, når den græder, så skal de finde ud af, har den brug for at få mad, har den brug for at få skiftet en ble, har den brug for at bøve sig, eller har den brug for at blive sådan vuggetrystet. Kan den også holde dem vågne hele natten, som en rigtig baby gør? Det kan den gøre. Okay. Men det er sådan noget, I bestemmer, alt efter hvad I justerer den til? Ja, man kan sige, at der er sådan tre forskellige niveauer, de her 15 programmer, de er på let og mellem og hård. Og vi har ikke noget kolikprogram, det bruger vi ikke. Det vil også være tortur, tænker jeg. Det vil være tortur, det er slet ikke vores ærne. Men kan du så fortælle mig, hvornår vælger I et svært program, hvornår vælger I et let program? Fordi det afhænger af vel, hvem der skal passe den her baby. Det gør det. Og vi gør altid det, at vi snakker med de unge om, inden de skal have babysimulatoren, hvordan de godt kunne tænke sig, deres baby skal være. Og nogle gange så siger de, jeg vil bare gerne have en lidt baby. Mm. Og så snakker vi om, at det om det sådan vil være realistisk, om de tænker, at de, når de engang skal have børn, at de så får en lidt baby. Og faktisk når de alle sammen frem til, at de godt kunne tænke sig en blanding af det hele. Vi har sådan, at vi starter altid med, at de får en let baby til at starte med. Fordi for os er det også vigtigt, at de får lov at komme rigtig godt fra start og får lov til lige at kende babyens lyde. Den kan jo også pludre og så videre. Få lov til sådan lige at være i det her. Men det er ikke sådan, at vi sådan overruler nogen med massivt hårde programmer. Vi giver dem som regel en blanding. Nogle gange er der også nogle hensyn, vi tager. Særligt hvis de er gravide, der har dem, så tager vi selvfølgelig hensyn til det, og så er man ikke, så skal man selvfølgelig ikke presse dem. De får langt de fleste en blanding af de her programmer, og det har de egentlig selv. De fleste af dem også valgt at sige, at det er sådan, de gerne vil have det. Og en af dem, som har været i et forløb og haft en babysimulator med hjem, det er Louise Hansen fra Gudme, som vi har snakket med. Mm. Hun er gravid, og tilbage i oktober, der besluttede hun at tage sådan et forløb omkring en babysimulator. Lad os lige prøve at høre om hendes erfaringer. Jeg synes, det var spændende og udfordrende at prøve. Men jeg synes også, det var dejligt, og jeg havde knyttet mig til hende, da hun så skulle hjem. Jeg har passet rigtig mange børn, men det er jo ikke det samme som at have sin egen. Og babysimulatoren, der fik jeg det sådan af, at jeg følte, at hun var min, hvilket jeg nok også skulle føle. Så jeg havde hende med ud at handle, og jeg havde hende med alle mulige steder hen. Og jeg synes, det var super hyggeligt, og folk synes, det var sejt, at jeg valgte at gøre det. Og fortalte dem, at jeg var inde i sådan et projekt inden for kommunen, som gjorde, at jeg skulle... Altså, at jeg skulle have hende. Men jeg synes, at det var... Jeg synes, det var fedt at prøve. Så jeg ligesom kunne få en øjenåbner, og min kæreste kunne få en øjenåbner for, hvad det var, vi egentlig gik ind til. Og det er ikke bare valuta eller okay. Ja, for var det ikke også lidt hårdt nogle gange? Jo, altså, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Men jeg klarede mig igennem det. Hvad var det hårde ved det? Altså, det var, når hun havde sine dage, hvor hun græd rigtig meget, og jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan der var det, så hvad der var galt. Men så var det jo sådan, at jeg var super god til at give mad, og jeg var super god til at skifte hende. Men så var kæresten god til at få hende til at bøves. Så på den måde delte vi det op. Altså, det jeg har fået ud af det, det er jo, at nu glæder jeg mig endnu mere. Fordi jeg synes simpelthen, altså jeg levede mig så meget ind i det der med at have babysimulatoren. Så ja, jeg glæder mig endnu mere, og kæresten glæder sig da også super meget. Og vi har fået købt ting ind, og så nu er det sådan mere virkeligt, at vi skal være forældre. Og det her, det var Louise Hansen fra Gudme på Sydfyn, der fortalte om dengang, hun tog et forløb med en babysimulator. Og Else Starbæk Olsen, du er underviser i det her. Nu hørte vi, at Louise hun valgte at beholde sit barn, og at hun var virkelig glad for, at hun var en del af det her forløb. Men der har jo også i Svendborg været 4 tilfælde, hvor gravide har været på det her kursus, og bagefter har valgt at få en abort. Ved du, hvad har begrundelserne været for det? Altså, jeg skal sige, at vi har lavet forløb med 120 i alt, dels i Svendborg, eller fordelt både i Svendborg Kommune og i 10 andre kommuner. Og af de 120, der er der 4, der efterfølgende har valgt at få en abort. Og for de 4 har det valg, som de selv har truffet, været det rigtige for dem. Og det er jo sådan, at der kan jo være, når man får lov til at kigge ind i virkeligheden og se at der er nogle ting, der også kan være hårde her, så kan det måske være medvirkende til, at man vælger det. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er, der kan være hårdt? De kan jo, altså man kan sige, at det er jo hjemme, man lærer at blive forældre. Hvis man nu har haft en opvækst, hvor med mange belastninger, så er det jo måske noget af det, man også sådan giver med sig. Man kan ikke, eller hvis man har haft nogle forældre, der ikke har været nærværende og opmærksomme osv., så kan man overføre nogle af de her mønstre. Og jeg tror, at der er mange af de her unge, der har fået nogle øjenåbner, både for, hvad det er, de selv står i, og om de måske har magtet den her opgave lige nu. Mm. Men nogle af de her unge, der har valgt at få en abort, kan det også have været, hvis man har haft så mange psykiske belastninger med sig, at det har været for voldsomt at kunne magte på det her tidspunkt. Men jeg skal skynde mig at sige, at vores opgave, det er at øge de unges beslutningsgrundlag. Det er ikke at manipulere dem til at tage et bestemt valg. Vores opgave er at få dem til selv at kunne vælge, og vi har lavet nogle etiske spilleregler, hvor vi siger, at vi skal respektere de unges ret til at erkende og vælge at handle på deres egne præmisser, og at hvis de vælger at få et barn til, så skal vi selvfølgelig respektere det valg. Nu siger du, at det er bestemt ikke jeres opgave at gå ind og afskrække unge fra at få et barn, men det har alligevel givet anledning til nogle betænkeligheder fra blandt andet etisk råd, at I kan være med til at afskrække de unge fra at få et barn, simpelthen fordi, at det er en del af konsekvensen ved at give sådan et kursus her. Hvad siger du til det? Det er vel uundgåeligt? Altså jeg vil sige, jeg tror, vi giver de unge sådan et kig ind i virkeligheden. Og men en del af den virkelighed er jo, at man får en babysimulator med hjem, og finder ud af, at okay, måske jeg skal få en abort. Og det er jo blandt andet sket i 4 tilfælde i Svendborg. Ja, men man kan sige, at dem, som har valgt at have beholdt barnet og har født deres barn, de siger meget ofte, at de synes faktisk, det er hårdere at passe et rigtigt barn, end at passe en babysimulator. Så det er jo ikke fordi babysimulatoren som sådan er hårdere end at passe et rigtigt barn. Der er også rigtig mange ting, man ikke skal, når man har en babysimulator. Der er jo mange praktiske ting, der ikke sådan er oven i det. Ja, man skal jo blandt andet ikke skifte blæ, går jeg ud fra. Man skal skifte blæ, men der er ikke noget i det, kan man sige. Man skal heller ikke åbne flasker og vaske tøj og alle de her forskellige ting. Ikke? Så der er mange ting, som i virkeligheden kan være lettere end at have et rigtigt barn. Og det er det, nogen af dem, der efterfølgende har fået barn, de har sagt, at de synes faktisk, det var lettere at passe babysimulatoren, end at passe et rigtigt barn. Men vi slutter med den her babylyd. Else Starbæk Olsen, tak fordi du var med her. Tak. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er 4:02. Vi nærmer os nyhederne. På den anden side af nyhederne, der fortsætter vi med den her historie om integration. Danmarks nye integrationsminister, Manu Sareen, han mener, at majoritetsdanskere skal blive bedre til at blande sig i indvandreres liv. Lad os lige høre, hvad han siger. Det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er så vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive ud af, men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de her små hverdagskrav til hinanden, og det kan jeg love dig for, det virker. Det kan jeg love dig for, det virker. Har han ret, den nye integrationsminister? Er vi for dårlige til at blande os og sige til Ali og Aishas forældre, at de altså skal have lov til at komme med på lejretur og børnefødselsdag? Hvor går grænsen i det hele taget, når vi taler integration? Vagn har blandt andet skrevet ind, jeg mener, integration er forfejlet, når nogen kan vælge institutionerne fra, og man så bagefter skal forsøge at hive børnene med op med alt, hvad det indebærer. Jeg kan ikke forstå, at når alle ved, der er et problem, at politikerne så lukker øjnene for det med venlig hilsen. Vagn. Arne, han skriver, initiativet ligger først og fremmest hos flertallet, altså hos os ærkedanskere, men der er for stor berøringsangst. Vi får reserveret og tør ofte ikke indlede samtaler med mennesker, der ikke taler helt flydende dansk, heller ikke på arbejdspladsen og heller ikke med svenskere. Vi skal bryde isen med venlig interesse. Venlig hilsen, Arne. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 247. 42 600 247. Det er på den anden side af nyhederne, hvor vi også taler om, hvorfor der er flere og flere danskere, der tager deltidsarbejde. Klokken er 16.